صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فدي خطاب دي ات نعمت نبي او دو عذاب ذكر دي نصدون نعمتون بیان اوش یو خلاصے دا فرعون نا دویم عفانی شرک دریم ورکول دا تورات سلورم باس بعد الممات انزم تغلیل الغمام اول نجات دا فرعون نا دویم عفانی شرک دریم ورکول دا تورات سلورم عفا دا قتل نا بینظم باس بعد الممات شپگم تغلیل الغمام اوم رالیگل دمن او سلوا اون دلستیشیوی آیت نا بیان دا اولانی نقمت نقمت مانا دا اولانی عذاب او دا دویم عذاب نروان دوی دا اتم نعمت ذکر دے او بیادابا بھی ختم کرے دے پا بشارت باندی وید قلنا او پتم وقت چوئے المنگا ادخلو داخل شئی هذه القریتا دیکلی دے بیت المقدس تا فکولو فسرائی من هذ دینا حیث شئتم کم دے کی چفو وشیستاسو رغدن ففراخی سرا رغدن فروانا وادخل البابا او داخل شئی دروازی بیت المقدس تا سجدن تابدار دا اللہ سجدک ان کی سجدن تابدار دا اللہ وقولو اوائی حتوتن کلمہ دا ما فیا نغفر لکم اوبا بخوتا ستا خطوایا کم گناہون استاسو وسنزيد المحسنين او ذر چې زیاد وکړو مونږه اجر دنی کی کونکو دای ته ویل شول دې دروازې د بیت المقدس باندې ورځي سجده کوي ورځي او بیا وای حتوتون نو حتوتون یا خدا مانا دا چې لا اله الا الله یا سبحان الله یا بل کلمه یا بل ارث مانا چې دا کو کلمہ امدد کوا چوائی تاسو حتوتون حتوتون حتوتون حتوتون دا حتوتون مانا داوا حتی انا ذنوبانا اللہ لری کی زمون گناہونا زمون گا اللہ زمون زمون گا گناہونا لری کیا نو ارس مانا چوا خو الفاظ امدہوا نو دای اولا دید دیکھے نون پیدا کیا دخا و دتوا ترمیم دے نون پیدا کنی بے حنتوتن نو دا حنتوتن مانا و غنم مطلب را اللہ من غنم گوارو نبیا چاہ بچ نور دیا در شروع کو حنتوتن فی شعیراتین اللہ من گا غنم و اربشی گڑ وڑ گوارو نو اللہ وی ما ولا سزا ورکا دیو جنا دی آیت و تفسیر کیا ابو بکر جساس مشہور حنفی مفسر دے اغمان دی آیت و تفسیر کیلی کی یحتج بها فی ما ورد من التوقیب بالاذکار والاقوالی بانه غیر جائز تغییرها ولا تبدیلها الی غیرها دری دیر شما صفحہ دا اول جلد دے اغوی فدی آیت واندی استدلال نویشی پاغس کی چی وارد شیدی دی توقیف نا پا اذکارو کی چی پا اذکارو کی توقیف دی مدلازا چی سرنگی اذکار دی شارین نقل دی اگ کشانی بیکے کاغا اذکار دیو کاغا دا آغا اقوال دی آغا شان بیوائے سنگ چی داغ نراغ لی سنگا بے انہو غیر ہو جائے گن چیتینا شاندارے ناجائز دی تغییرها تغییر پدی کی ولا تبدیلها او نبدل والے پدی کی الا غیرها دید دین بلستا چتد شاری پا الفاظ کی تغییر تبدیل کے ندا ناجائز دیا ذکر دی خلق اللہ سزا ور کرے گا وجہ را دی یو نقصی وا کرے وا او یو نقطی سرا مستحق دا عذاب گردی دل ویز دعا ویما او دے دغال ولیا بس ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا یو نقطوا اغیر محرم نا مجرم جوڑ کرما جو محرم ہوا مطلب دا خپلو ما خو هغه محرم د لاندې چې یو ټکې وکړي نو مجرم ترینه جوړ شي نو دغه شانې حتوتونو خدای ولګېدل نو یوه نقطه یې د پاسه وکړه نو حتوتینې ایستې جوړ کړو او چې ولګي روغ روغ کلمات بدل کړي نو دی وایي دا دغه دعا ده وایه دغه دعا منقول نه ده کل دعا واڑی فرد فرد بس دعا واڑی اللهم انت السلام ومنک السلام ویلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام متوبر دب کی سمرس سی واک دعا دم رضا اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام دے بدوئی ویلے کرج السلام خینا ربنا بالسلامی وادخلنا دارک دار السلام دا سمر ٹکی پکی سیوا کرلا دا دعا ندا بلکہ مرقات والا نکلی دی ملا لقاری مختلق بعض القصاص دا جو کرشی الفاظ دیا ادرو دی دبازی قیسا کو دعا دفردو دمرا منقول نرا منقول اندکا الفاظ دی مانی رئی کی زمان درسو نو دید ہے کہ لگیاو ما درشن امدہ سمی تحقیق کو لگا دا اس چکم نمیو ما سیوا ود لاور آلتم نمیل ماسی پورن آلتا را دلی وچی دا خبری واوری دی نظر لار کتاب را واقستی دی چی دا دعا سمر را چی ویکا دی دل امدک امروکم چی ماویلی دیر خوشحال شوی دا گریشا دا دعا امدک امرو سیوا ندر نمازو دا زنی دا سیوا الفاظ یادی دا سی ندر آیا چی دسار یو لفظ نی منکول او دے وی دا درودی تاج دی سجیوی یعنی دا درود دے خو بلی تون درودون کی دا سی دے لکا بادشاہ سر باندی تاج پروت دے اگر سو دے وی یا دافع البلائی والوبا والقحط والمرض والعلم نو دا دعا غواری دا دے وی دا درود دے دا سنگا درود دے چی چرت پا نمی جاو کے چرت سپتن لگی چرت کتب ستو گنشتا دے کتب ستو کی درد نشت دے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ بل بل آئی کی نشت دے کشت دے ناغا لار کسو کی کتاب خرسی کی نکل وی دا حفت ہے کل دے اوپر کسش آری لے دیر بیالا اشنا دا سدار انگونے ورکڑی او دیر خواندار کرے نوڑے زنانہ بلی رنگونو ڈیر مینی نکو جوڑی جسنگا ولو رسی نوی جا خو ڈیر خکولے نوائی نا ایک دا درود تاج دے گنی نو دا درود تاج نشتا حضر شیر رحم اللہ والا درود تاجی درود تاجی نو دا درود تاجی چا تپتہ نہیں لگی چدا چرتا دے نو بس دا درود دے دا وی وفا بے چی ساجد بے نصر کی دونے یو بے جماعت کی ناسی آوایا چی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ خدای دا پارس شیرہ کا دی سر بجے جت تر سرشی دا خلی وادی وادا جتانی ایمان یورو دا خو عجیبا وادی وادا جتانی ایمان یورو نو وقولو اوائی حتواتون تو گورا دیوان دی چی بی اللہ کم عذاب راستے دے نو دو ذلی والا ظالمان ویلی یو ذلی والا فاسق ویلی دے کم جی الفاظ شاری بدلی یادا جانی کل جی دیا بان رسو دعا ویا نو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا دعاء مرضا انا جوړ بیا ايك الفاظ واكري اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية مقام محمودا دعوت درجة الرفیعة العالية دا معتمد مدیا وقولو اوائی حتوتن کلمة مافی نغفر لکم وبخطاستا خطوایاکم گناہون استاسو وسنزید المسلمین او ذر چزیاد وکم انگا عجر دنیتی کون کن فبدل اللذین ظلمو تسواد استاد کسانو ظلمو جو ظلم کرو قولن وینا غیر اللذی غیر راغ وینا نقیل لهم چویل شیو دیتا شاریع غالفاد بدل کل فانزلنا فسراؤنے گمگا علاللذین پاہ کسانو وانی ظلمو چو ظلم کرو رجزن عذاب اگو رہے اولی ہوئے فبدل اللذین ظلمو موسی فانزلنا علی الذین ظلموا او بیاوی بما کانو یبسوکون دا ظالمانو دا ظالمانو دا فاسقانو تفسیر قرطبی دی آیت لاندی ویا فقالو حنطتن اغیوی حنطتن لکا سرنگ کی مخی تیر شو نفضادو حرفا فی الکلام اغیوی او حرف کلام کی سیواک فلقو من البلاء ما لقو نا غی ملاو شول دا تکلیب و دا عذاب سراغ چی ملاو شول دا پار دا بیان دا دی ان زیادت فی الدینی والابتداء فی شریعت عظیمت الخطر شدیدت الضرر دا پار دا بیان دا دی خبری چی زیادت پا دین کی او داد پا شریعت کی دا لوی منی والا شیر او سخت ضرر والا دے میں وہ لہٰذا فی تغییر کلمت ہی عبارت عن التوبت دا خو بدل والے پہ او کلمتی چگا عبارت دے توبینا او جبت کل ذالک من العذاب واجد کتول آگا چکم عذاب دے چی اللہ وی ما پی وبا وعون مرض راولے گلو فما ظنك بتغيير ما هو من صفات المعبود فسر غمانستا فبدل اولدا غصبان دي چه صفات در رب دي چه بنده در رب صفات بدل کی هذا والقول انقص من العمل او خبر دادا جي خبر كم اذا عملنا نفكيف بالتبديل والتغيير في الفعل نوچے باندھا پا عمل کی تغییر و تبدیل کی ابیا والا دین ویا دعا کئی پر سنت نہ پہ تھی تما یہ باندھی وہی دا دین دے سلام کر دے جو دے وہی حال خدا خدی اجل پہاڑ کی دعا کئی مڑے شیر نے بالا قبر لگی چومبے سساروے لال شیا نا باندھ دا سے عذاب راضی نو اغف وینا خو کم رد خیلنا دا عملنا چه عمل کی تغییر و تبدیل راشی مصد حالی تفسیر قطبی سوگا سلور سو تین لسما والجلد فبدل الذين فسواد استعاد كسانو جزلم كروينا غير داغوينا نتيل لهم جوين شو وليتا فسراو لغمونغا فاغ كسانو عندي ظلمو جزلم كرو ريضان عذاب من السماع ببرانا لما فسواد داي چود يوسقون جنا فرماني كولا دايا اي يوان اقتد ياتول ظلم دي ظلم دي نارماني دا وإذ استسقى موسى لقومه بيان ذاتم نعمت روان والدوبود كاننا او دا موجزة وا دا حضرت موسى عليه السلام وإذ استسقى موسى او قسم وزي جتلب دوبوك موسى عليه السلام لقومه دا پارد قوف بالقوم واللوی اے موسى عليه السلام تمنگا د تندین وایني الله توایا تمنگ پار دوبو سنتظام کیا نو موسی علیہ السلام الله نو سوال کدوبو وقلنا بسویل منگا اضرب بعصاك البحر و اضرب بعصاك الحجر هو ها پامسا بلی سردا کانے نو فان فجرت تو قران کریم قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی جو قرآن کریم دا یو عادت دے یو طریقہ دا چاہا اولا جی آمر ذکر کیا چداکا رکا آمر ذکر کی نبیاد آگی نتیجہ نہ ذکر کی بلکہ ویما آمر ذکر کی نبیاد آگی نتیجہ ذکر کی دا نہ ذکر کی چگیا سوشول بلکہ نتیجہ ذکر کیا لگدل تسنگ جی فکلنا پسویل منگا ازرب اوا بیا سواک الحجر فام ساک پری سردا کانے نوس نتیجہ ذکر گئی فان فاجرت پس روانی شوی مطلب دا دای انوی چو فضورب الحجر فضورب موس الحجر پس اوا موسیٰ علیہ السلام کانے فام سا بندی دا نوی بلکی نتیجہ ذکر کئی او دا طریقہ دا قرآن کریم دو گورا یوسو آیاتنا یوسو آیاتنا گورا دا سورہ بقرہ گورا دی بالمخلا آیت گورا دری اویا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَسُوَ الْمُنْجَا هُوَ هَيْدَا مَرَي بِبَعْضِهَا پَبَعْضِ اندام دری مری سارا نوز دانوائی چی فضربوہ بیہا بلکہ سوائی کذالکا یحی اللہ الموتا نتیجہ ذکر کئی مطلب دغشان مانا کذالکا الاحیائی یحی اللہ الموتا فشان تددی جواندی پولو جواندی کئی با اللہ مریا مطلب دا فضربوہ بیہا فس اوہ دائی دے نوز پس جواندے شوا نو کذالکا پشانت دی جواندی کولو یوحی اللہ الموتا جواندی کئی با اللہ مریا زہو پورا امدہ سورہ بقرہ بیاو پورا درے مسی بارو پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام تاللہ ویا فسرہن ایلیکا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن ياتينك سعيا ذو قرى سورة يوسف قرى ذا بريد سورة يوسف قرى حضرت يوسف عليه السلام آغل آغد جيل نمرگر ورغل آغا خلق لوئی بادشاہ لوئی وئی انا انبئکم آیت گورت اندو سلویر وقال اللذی نجا منہما ودکر بعد امت انا انبئکم بتاویلی وارسلون اول آغتس اخلاس مندل و دیدوارونا آیات شکر دسمو دینا انا انبئکم زبا خبرداری درکم تاسو تا بتاویلی ہی پتابیر دلی باندی فارسیلون وسئلی گئی ما نوستوئی یوسف ایوہ صدیق اے یوسف علیہ السلام اے رشتنیا مفارسلون امر دے نو اس دین اور اس دانے ذکر کئی چی سوش والا بلکہ نتیجہ ذکر کئی یوسف ایوہ صدیق مطلب دا فارسلوہ فجائل سنی ودخل وقال یوسف ایوہ صدیق فسولے گل رئی دے جیلتا فزنن وطید ابیو یوسف علیہ السلام نرامین کی جس دی دانا ذکر کئی بلکہ نتیجہ ذکر کئی یوسف ایوہ صدیق ذات یو تائید بلو گورا سورہ نمل گورا وشتم سورت دے سورہ نمل حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد توئی اذہب بکتابی ہذا آیت گورا اتشتم سورت وشتم آیت اتشتم سم ہی پارا اذهب بكتابي هذا فالقيه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون يوسف خذ ما چداوي فسقور رو دا خد دیتا بیا واولا دینا فانظر بسقورا ماذا يرجعون جس جواب واپس کئی دئی نو فانظر امر دے اگورا جواب واپس کئی دئی قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم ولدي اي سردارانو رجيم وقول شيرما تاخذ عزت مان نقول دي ذيك امر ذكرك رسو بيا نتيجة ذكرك ادان ذكرك كسوش ولا من لو ذا توارا و ذهب بكتاب سليمانا سرداران رچیم ارتا شیر مات خد عزت مان نو نتیجہ ذکر کئی او دان ذکر کئی جگاسی شری دیا مدا شانی دل تم بلکہ نتیجہ ذکر کئی فن فجر پس روانی شوے منہو دیکانی نائس نتاشرت اینا دولت چینی دا زمینگز شروع علم دے دا چاویلی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ویلی انوار التبیان کے ویلی آغا انوار التبیان جیسے طور قرآن کریم تفسیر دے اشبگ میاشتی کی لی کلے دے چشبگ میاشتی کی خرما خیال دے دارا شانی سوچ انگران دے او دا طور قرآن کریم تفسیر او چی تفسیر گوری انو تفسیر دو کارتی کلے دے یو کارتی تفسیر شروع کلے دے آیا سنو ترمیم ویرتے بات ناری سر ختم کرے مجھے دے الحمد نے شروع کرے دا ابھی تفصیل تو پرانی کریم کرے او ایدہ میں ماش پاک میں ایسی کی بھی کرے نو چاگا والا نے تاریخ اگورے رستنے اگورے ایسی آش پاک میں ایسی کی بھی کرے دے دادا دی علم حضرشی مولانا غلام خزیر سے بغوی مونگا تلی مجھا غلط ہندوستان لگی بند میلتا مو دار الحدیث کش پوکڑا سہر چکل شیول حدیث درس تک ناستے گو ترمیزی میں نور تروی جی من قدان راغلی ملیان خدا وارو جستا درس کی وکینو او جتنگا لے اجازت دا حدیث ہوکن بردا وزمون دا پا رہے او دا فخر او دا خوش آلائی شی ناغا وہی اگر یہ پاکستان کے لگ لگ لے لے علماء جی تاسو دی دے اسے لگا سے وائے کی دے کی وقتی نہیں ہوں علیہ خیر وارو جی کین نو یادو یہ رخا کین ہے مجھے در ختم شو میں مولے جی سند راکو مجھے سند راکو نا اگر قاضی شمس الدین رحمہ اللہ شاگر کو کنونگا دیو باندیان نہیں او تاسو سے تاسو دیو باندیان نہیں یار تاسو لگی مبارک اور استاسو جو بندیہ سے شہرے دے بیدات بوجھائی جیسے چنونگا دے بیدات بوجھائی ہوئے اور سرد آگی چنونگا سیو دیوبندیان نو کجر دیوبندیت دغی نو زمون کی توبه ده او که دیوبندیت دغی کم چی مونگا موقف اشاعت بکلوه نو الحمدلله غا زمون دغا ده مسلک ده و مون کی سوه نو اغا دیوبندیان ده فان فجرت پس روانی شو من حسن تاشرتائنا دین دولس چینی گورا دل توائی فان فجرت او سور عرب گورا نال توائی فان بجست آیت گورا آیت دے یو سلش کیتم وقطعناهم اثنتی عشرت اثبات نمما واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر او وحی حکم دا موسیٰ علیہ السلام تا کم وقت طلب دو بو کردن قوم دا دو ان اضرب بعصاک الحجر دا چوہا پامسا پلسر دا کانے فام بجست منه پس والد دینا اسمتا شرتا ہے نا دولس چینو دولس چینی آئے تین دولس چینو تین سوارو والا مطلب والو سر تین دولس کاری روانی شوے دل تو فان فجرت بس ابئی دے روانی شوے سوئے آرام کے بیان دا حالت اولاوے او دلتا بیان دا حالت ثانیوے مطلب دا جسنگے ٹس ورک نو پر اوتو کیلے اپا برا شورو شوے نو چی دیرش نو روانش نو فان فجارت پس روانش دے کانینا دولس کینی قد عالما بتا تیز روپے جند کلو ناسن ہریا ویڑل مشرباہم زید و بوس کلو خبلا مشرب مانا زید و بوس کلو کی غز ضرب دا کنا زید و بوس کلو خبل اول منگا کلو خرائی واشرب وستی من رزق اللہ در رزق دالنانا ولا تاسو او مگر دی فی الارض بزمت کی مفسدین فساد کا ان کیا جو رائے خیان فخفلوان دی فساد لویا نمانا او فساد مکوئی بزمت کی مفسدین فساد کا ان کیا نمانا کی تجرید دے دے احسان کی تکم مانا فساد اگر مفریخ ہو دا اگر مفریخ مفسدین کیوں کا ولا تعصو او مگر ضیع فی الارض بزمج مفسدین فساد کا ان کیا لکا سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلن اسرا دشمی مدد دوائی ورسط لیلن ذکر دے نمانا موکا پاکی دا غزاد لچے گوئی تلو بندخ بلا نو لیلن دشپیا ولا تاسو او مگر دے بزمات موسیقی فساد کا ان کیا و اذ قلتم او بکندا اتم نعمت دے روانا ول اوگو دکانینا ادا موجی غوا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دیکھی تفسیر بیداوی سا عجبہ خبرہ لکلے دا ویسوک جدی دی قسم موجزاتو نا انکار کئی دا دا وجید نہایت کمکل توب دا دنا او دا کموالی دا تدبر او دا سوچ کول دا دنا پائی عجائباتو دا کار دا دی اللہ کیا اگر وی ارکلا چی دا ممکن دا چی باز کان یاد دیا چی اگر وی اختخری باز کان یاد دیا چاہا اس پن را جذب کا یورا کا گیا ہو جا نتنا چیز دا آگا دا چیزا خود کانے دا اس پن را کا گی نوائی دا منع نشی کے دے چھے اللہ کانے آگا مسخر کی دا پار درائی خلو دوبو دلان دے دزمکینا دا چاہا کانے بے کی خودی دا نوبو با دزمکینا شروع شے کان دے اچت تو نوب بنوے اللہ کان کی دا سی قوت جذب کول دو بوئی خوا سی بس دزمکی نبو با را روانی شوے او بیر چاپی رکھا دری دری چنی با بای دے او ایا داسره او لجذب الهوائی من الجوانب و تسییره ما انا بقوت التبرید و نحو ذالک او یادا چیز دیر چاپیر نبذی کانی ہوا جذب کولا آغب پیو قوت سر یخاو بگردو لیا دا موجزه و دا حضرت موسیٰ علیہ السلام وَإِذْ قُلْتُمْ أَوْ بَكُمْ وَذِكِ وَلْتَاسُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ يَرْجِ الصَّبَرُ لَكُمْ غَا فَقَرَاتِ يَوْمِ سُمَّنِي مَنَا نَسَنْدُ غَا فَقَرَاتِ يَوْمِ سُمَّنِي اعْتِرَاضُ دَاخُ يَوْمِ سُمْ قَرَاتِ نُودُ وَهُوَ مَنْ يَوْ أَوْ صَلَوَاتُ وَ مانا ما اکڑا ہر کے صبر نہ کہوں منگا خوراک یو قسم مان دے بس یو قسم خوراک دے یو مجمد ہے روتے رہنا مجمد ہے چاہے کہ خود تنی لوخی گن لوخی بچے نارا جتا لگا رہی ہوں مجمے آواز ہے خود تنی گن لوخی بچے نو چاہ کے ساگ دے ہو چاہ کی ماسٹر دی ہو چاہ کی بل سی دی ہو چاہ کی بل سی دی بس یو مجمد ہے نو چاہ ہمیشہ دغه یو مجمراری نو ته به زه صبر نه کوم په دې خوراک نه خو یو خوراک نه دا خو ګڼ دي دلکه شان یې دا یو قسم خوراک وګڼي یو نو کوم الله دا یو قسم و فادع لنا ربک وسوالو کړه پار زمونږ غره خپلنا ژوندي انسان له ویل شي چې ما له پار الله نه سوال وکړه او دا غږه دعا اگر وسیلہ کہ اللہ تا نداغا دعا ستا وسیلہ را نو جواندی انسان تا ویلشی جمال پار دعا کا او جواندی انسان اگر کتان کم دے پا مرتبہ دیا نو مغلہ ویلشی جمال پار سوال کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا پیغمبر نے اجازت وقتی دا چیز زمان عمری تا دا اللہ پیغمبر رو تیز الارشا قولا لا تنسنا یا اخیو فی دعائی کا اے روریا منگا بخبل دعا گانو کی حلتا نہیں رے منگا دعا کی یاد ساتی نفادہ لنا ربکا پسوالو کا دپارد منگا رف بلنا یخرج لنا چراوخ کی منگا تا من مارا رسنا تم بتو الاردو چی ذرگون یزمکا نسبت دا انبات زمکی تا مجازن دے یا گنی منبت خو اللہ دے ارغن ان کے خو اللہ دے تم بت العرض چرا درغن یزم کا من بقل ہا جو سب رئی دینا وقی سائے ہاو دو بادرنگو دینا وفوم ہاو دو اگر دینا یا مانا کہ او دو غنمو دینا وعد سے ہا او دو نسکو دینا وبس والی ہا او دو پیازو دینا زنی یخ دی زنی گرم دی زنی حاضمی دا پارا مفید دیا او زنی موتا دن دیا دا بیا چرتا حکیم سرکینا نابا دلویا بادرنگ یخ دیا او دا شانی اوکا چی دے ناغا گرم دا نسک آغا گرم دی پیاز حاضمی دا پارا خدیا نو او دا شانی ترکاری کی دا ناغا موتا دل دا قال ویل موسى علیہ السلام اتستبدلون الذی اے اخلی تاسو آغا شیع ہوا ادنا شاگد معمولی کل ادنا پا مانا دو نگدی سرادی کل ادنا پا مانا دو معمولی سرادی کل ادنا پا مانا دو بیکارا و دو خصیص سرادی لکا سورہ الانعام من سجدہ جرادی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى نَادْنَا مَانَا مَامُولِيَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ سِوَا دَغَا عَذَابُ لَيْنَا أَوْ كَلَا أَدْنَى دَابُ مَانَا دَ نِذِي سَرَّذِي وَإِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنِيَا وَالرَّجْوَ أَسْوَلَ مِنْكُمْ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّجْوَ أَسْوَلَ مِنْكُمْ سورہ انفال کی راضی تم وقت وہی تاسو پا کناری نزدی مدینی تا او دی پا کنارا لریو دا مدینی نا او کلا ادنا پا مانا دا معمولی سر راضی نو الذي آغش هو ادنا معمولی مانا خصیص بیکار ہے بلدی پبلد آغس کی ہوا خیر چاغد بہتر چاغ من وسلوا دیا خدل بھی نانا بس من لمدا شے پکار دے موسیٰ علیہ السلام یہ بھی تو زی مصر یو خارتا اے بھی تو دا مانا نا دا چی پس شے یعنی دے چتا پر ہوا نانا اے بھی تو زی مصر یو خارتا او مصر دا مانا دا چی مصر من الانسوار امسوار یعنی یو خار دا خار موتا دا دے میدانی پیر نا دینی خارون خار کرل شیا فإن لکم پس یقینا ساسو پارا ما آغا سبیا سال تم چکوالی تاسو وضربت علیہم الذلت والمسکنا او ٹاپکلیش پدیبان دی ذلت والمسکنا او خواریا ذلت او خواری آغا پی مقرر کلیشو مطلب دا دو خوارئی از ذلت زندگی کی مقرر پیشوا زکا خوار وقت بزمکا کی تغری دل او لگیا بودی خبر سارا او دا دیر دا ذلت زندگی ویا دا خوارئی او دا جزئی زندگی وباؤ او اختشو دی بغضب من اللہ فغضب باندی دا طرف دا اللہ نا زکا اگا تیار رزقی پریخو دید از مشاکت او دا تکلیب رزق اغی اوخت دو ذالک بی انہم دا پا سبب دی چی دی کانو دی یک فرون چی کفر کو پایا تم دا اللہ واندی و یک فرون نبینا او وجل بی پیغمبران بغیر الحق ناجائز انبیاء علیہ السلام اب وجل بغیر الحق ناجائز دل ترالی الف لام سرا بغیر الحق الحق الف لام کی داخل کری دیا سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران آیت گورا یلشتم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم يقيننا كسان كفر كي بآيات الله واني او وجني پیغمبران بغير حق بيد حس جرمنا انت ومانا سوكا بغير الحق ناجائز او دلتا ماناو کا بغیر حق بید حس جرمنا یعنی حس جرم امنو داولی دا مانا تو بکا دلتا وصر علی فلام نشتا دے آلتا ندا معلومی دا چگنی سلوی جرم جرم نو تو یرس ما مونو کبرو کنا نا اللہ وینا بغیر حق بید حس جرمنا حس جرم امدان بیاو نو حالتے صرف دانبی آؤ قدر خبر کری دلتا ویقتلون الذین او وجنی آغا کسان یامرون بالقسط من الناس چی حکم کیا بالقسط پا انصاف باندی من الناس دا خلقنا دا اللہ دا توحید بیان کیا فبشرهم بعذاب علیم فزیر ورک دیتا پا عذاب درناک باندی دیل زیر ورکا چیزو دیل دردناک سزا ورکوما نو دا جمحکن ترقی دا درشانی امدہ سورہ آل عمران رستو گورا آیت دا یو سلدو لسم دا آیت رستیسا وضربت علیہم الذلت والمسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون او مقرر کلیش فدائمان بفقر او ذلت دا پسود دی چیقنان دی کانو لئی کی کفرے کو پایا تین اللہ اوجل بے پیغمبران بے دہس جرمنا علیہ السلام و سرنشتا ذالکا دا مقرر کی دل دا فقر و دا ذلت بما پسعو داگیم آسو جنا فرمانی کری و دائی او دائی آتا دون دا حد نزیاتے کو دائی ان الذين يتقون كسان امنوا بما يروي والذين كسان هادوا يهوديان ديا والنصارى والنصارى دي والصابين او عبادتهم في الدستور دي قوم ابراهيم من امن بالله شام شيمان اول بالله واني او قر درسنا يواندي من الذين امنوا یقینا کسان چیمان راوڑے چی دئی ایمان راڑو چیمان راؤل میں سب ایمان راڑی لیکن وہ بندہ ناس دے والے کے نا ندا خود تفصیل دا حاصل دے بس ناس دے ندا تفصیل دا حاصل دے ان الذین آمنو من آمنا یقینا کسان چیمان راوڑے چان چیمان راڑو پا اللہ واندے نجواب قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ویا او خپل جواب دے ان الذین آمنوا یقیننا کسان چا غل خوشال شی دی زان لا فلقب د مومنان وانی چ مونږ مومنان یو او کسان چا غل خوشال شی دی پدی ارد یہودی ادوانی چ مونږ یہودی یو او سو پدی خوشال نی چ مونږ نسوارایو یا مونگا سوابین یو من آمنا چام چی ایمان راڑو نو مطلب دا چی صرف تو دغا لقب باندے خوشحال شیری پا دغا مصداق باندے خوشحال شیری سر لے چاگا مصداق پا دیوان دے نصادری گیا مطلب دا اگا معنی دان کی نگا پیدا کری صرف پاگل کب خوشحال شوی دیا خلق ولوی دا مومن دے او دے مون سرچینی زمون خبر آوریا چا ولوی دے جگہ شانی وی وی زم پی سخا پچی زم خونا ملو دا زم پا دی خوشحال ما چی دے وی دا مومن دے دے زمون خبر آوری زم پی سخا پچی زم خینا ملو دا خوشحال ما پی انو دا شانی چس پدی لقبون سو خوشحال شیری نو من آمن باللہ چام چی ایمان راو پا اللہ واندی او پورا درستانی او کتو بوری نو ان اللذین آمنو دیر جکی جی آگا چاہتا چی غیوی آمننا اللہ وی وَإِذَا لَقُلْ وَإِذَا خَلَوِ لَا شَيَاتِينِهِمْ قَالُ اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ مطلب دا آغا خلق چی ایمان روڑے پا جبا باندے ولم تو من قلوبهم ایمان روڑے رنو را گئی نکا گئی سا ایمان رارو یا یہود و نصارا و صابین سا ایمان رارو من آ یقیننا آتسان چی ایمان روڑے رے مانا صرف پا جبا باندے یعنی ایمان دا منافقانو اور آتسان چی یہودیان دیا او نسوارا او نسوارا دیا نسوارا ہوتے نسوارا دی وجنویا زکر خوچی دی کم کلی جو دری اسی دل ناغیر نسران ویا یا ناصرے ولوی ناغیر پاغن امان دی مسماش ولا لکتا لکی پنجریان وی نولی دل وی دا پنجریان دیا زکر دی استاد چی کم کلی بکاتی شرد لاغر کلی دا غنم دے جو اغلے منصوب کرلا نسوارا ولے نسوارا ولی وی ذکر رید کلی نم ناصرو یا نصرانو ناغلے منصوب کرلا یا لاغی دمین والا نمواغستی دا من آمن باللہ چان چیمان رو پا توحید دا اللہ ولی امیل آخری او پا ورد رستانی وعامل صالحا او عمل اکنیک نیک عمل اوکا نیک عمل اغسل ویا نیک عمل اغوی آغیلا چیز شارین نکل ویا گورا مسکی سیری دا جمعی راڑی مسکی دا ہوئی بلکہ مسجد مفرد من آمنا و عاملا نو آمنا و عاملا سوا دا مفرد دا او بیاوئی فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نو مسجد سوا دا مفرد و او سوا دا جمعی وجہ دا دا چھے سوا دا مفرد روی دیا نو پدی کی لحاظ کرے دے دا لفظ دا من دکا لفظ من مفرد دیا او چی ضمیر دا جمع روی دے یا سیغت جمعی روی دا چی فلہم او دا شانی اجروہم ربیہم علیہم اولاہم او بیا یحزنون سیغت جمعی روی دا نو پدی کی لحاظ کرے دے دا مانا دا من نا دا لفظ دا من نو لفظ دا من مفرد دے نو جوڑے آمنا او عامل صالحا تو لفظ لحاظ اوسا تلو او کبیا زمائر دی دا جمعی او یا یحزنون سیغا دا جمعی روڑے دا فیل دا جمعی دے نو پدی کی لحاظ دا مانا دے دا من لحاظ دا مانا دا من دے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دَ دِي ذَيْنَا بَيَانْ دَيَا دَ دوئم خطاب او پر دوئم خطاب کی سنج پاول خطاب کی اتن امتونو او دو عذابونو یو عذاب انزال عذاب اتواؤون چکم مخ کی ذکر شو یو کم شتوت دی او دادویم مقرر کول دا فقر او دا ذلت چی یو شتوت کی ذکر شو موز دو ایر اخرنا میسا ککمنا بیان دے دا دویم خطاب او پدی تیا بیان دے دو خباستنو دا خباستنو دا اہلی کتابو دو خباستنو بیان دے دری دا آباو دا اہلی کتابو سلور دا ابناو دا اہل کتابو بیان دے دا دویم خطاب دے دو خباستنو درے دا آباو دا اہل کتابو او سلور دا ابناو دا اہل کتابو دا مشران و اہل کتابو دا غی درے خباستنے ذکر کری دیا یو نقض العہد او دویم چل ول کول پدین دا اللہ کی او درم قتل النفس اے وګورا ما کول دا وادی دغا لومبانے ایت وایز اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور اور پس ایت ثم تولیتم من بعد ذلك نو دا دا اول خباثت ما خذ دیا ما تول دوا دی او دویم دویم خباست او داغی ما خض ولقد علمتم اللذین عصدوا منکم لزبدی وقلنا لهم کونو قرارتن خاسئین اور پسی دابلیت وید قال موسیٰ لقومه ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا قالوا اتتخذنا هزوا دا آیاتنا فدی دوارو کی بیان دے دی چلوال کول فدین دا اللہ کے ناول نقض العہد دویم الحیلو فی دین اللہ چلوال کول فدین دا اللہ کی او درین قتل النفس و جلد نفس آیت دورا دعاو یا ویز قتلتم نفسان فَدَارَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ دارے درہم خباست وجلد نفس قتل النفس او بیا سلور خباستونا دا کشرانو دا اہل کتابو یو دا محرفین دیا دا اللہ دا کتاب تحریف گئیا دویم منافقین دیا درہم مقلدین لی آرائی لی یہود دی یہود دا رائیو داغی پس روان دیا او سلورم المخصصین لی انفتین دل جنہ خاص کون کی پل زانون لجنت پورے چھ بس جنت مملا جوڑ دیا نسو خبری شوی سالورا دئی تحریم کا ان کی اللہ کی کتاب وہ پنوس ثم يحرمونه من بعد ما عقلوه وپنوسنا تینزا ہویا ثم يحرمونه من بعد ما عقلوه دئی تحریم کا اللہ کی کتاب کے دویم دئی منافقان دی ورپس آیت کے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا درہم مقلدین لآرائی لیہود لیہود ہوا پرائیوان نے عمل کا ان کی دیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا او بعد ہے نامیان دی چن کوئی بھی پا کتاب باننے إِلَّا أَمَانِيَّا مگر دروب کسو باندے الا امانیا مگر دروب کسو باندے سلورم خاص کون کی دان لا پجنت پورے اتیائے میت پورا وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودات اوائی دائی ہرگند برسی کی منگا تور الا ایام ما دودا مگر یو سورا دیش مار کڑی شوی ندا سلور خباسا تنید دائی دری مخکینی او سلور رستنی نو خباسا تنید دا مشران دا خباسا تا دا دا کشران نا سیوا شوا ولی زکا سو دائی جور کل او سوالا نمشراننا وراثت کی پاتی ہوا وی چا زیل والا وی ستادوستان دیر کل پلار دی لاغوی زمان دیر دی پلار میں کمون ولی دا سنگا وی سمی دا پلار اگو سمی خپل پور کر نو زمان تینا دیر شوالا نو دری والا دا آگئی پاتی یو سر دی سیوا کوا آمی جوڑی دا دی دے آگئی دا سیوا شو دے سلور شو دا آگئی دریو وید آخذنا او پتم وقتی چواب استید منگا یا دیر دار